पसंद करेगा। धक धक से दिल में होती है ऐसी खबर से, धक धक से दिल में होती है ऐसी खबर से, तेरे पाप के डर से, तेरे पाप के डर से, मेरे पाप के डर से, मेरे पाप के डर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से। तेरे पाप के डर से, तेरे पाप के डर से, मेरे पाप के डर से, मेरे पाप के डर से। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। बगावत की नहीं जाती, बगावत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं, तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ के जैसे नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यू डूबे वाला टुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। एमपी वाला अरे एमपी वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। एमपी वाला लटका बताओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। छुप के मिलाए क्यों नजरिया ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया। जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया ऐसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया। मुंबई वाला अरे मुंबई वाला झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। मुंबई वाला झटका सिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला टुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। याद में मत पूछ मैं